chciała. Co byś powiedziała? I gdybym przyszedł z teczką do łóżka i twego ciała, pluralizowałabyś ze mną? Stoczni z lechem szalał, to co byś powiedziała? Czy coś byś przeciw miała? Góry, hej góry.